मैं कैसे आंखें बंद करूं, वो औरत है तू महबूबा, तू सब कुछ है वो कुछ भी नहीं। वो औरत है तू महबूबा, तू सब कुछ है वो कुछ भी नहीं। तुम ऐसे उसे पसंद करो, मिल बैठो बातें चंद करो, वो औरत है मैं महबूबा, वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो औरत है मैं महबूबा, वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। मेरे लिए जो प्यार मोहब्बत, उसके लिए पहेली, मेरे लिए जो प्यार मोहब्बत, उसके लिए पहेली। चंपा कैसे भाए उसे जिसके मन बसी चमेली, उसका दुख है मेरा दुख, मेरी सौतन मेरी सहेली, मेरे बिना अकेले तुम, वो तुम्हारे बिना अकेली। मत ये दीवार बुलंद करो, मिल बैठो बातें चंद करो, वो औरत है मैं महबूबा, वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। वो औरत है मैं महबूबा, वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं। उसका नाम न ले मुझको नफरत है उसके नाम से, थक गए हो बेचैन हो तुम सो जाओ आराम से। ये रैन मिलन की रैना है, मिलकर भी दूर ही रहना है। तूने कितना तरसाया है, तुमने कितना तड़पाया है। रूपा क्यों रूप छुपाती है, ऐसे में शर्म तो आती है। अब ये घूंघट उठ जाने दो, कुछ देर यूं ही शर्माने दो। मुख ढांप लिया क्यों हाथों से, डर लगता है इन बातों से। मैं दूंगा अपना नाम तुझे, तुम कर दोगे बदनाम मुझे। कुछ पाप नहीं है प्यार है ये, एक शीशे की दीवार है ये। गिर जाने दो दीवारों को। छुपने